राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण होता है तो साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। ये सुबह उसने बात कही और साधन रही तो साधन बहुत जल्दी सिद्धि देता है। तो मेरी समझ से साधकों के लिए ठीक बात बताने वाला मिलना कठिन है। इस वास्ते साधक को चेत नहीं होता बहुत वर्षों तक क्या मेरा असाधन है क्या साधन है इसका पता नहीं लगता है। मैं तो अपनी तरफ देखता हूं तो कुछ पता नहीं लगता। जानने की बातें तो मेरे समझ में कई आई है पर साधक के लिए कैसा कैसा उचित है इन बातों को पूरा नहीं जान पाया हूं। कई बातों का ज्ञान हुआ है हमें और हो रहा है असली ठीक समझने वाले कम है। साधन करने वाले हैं उनमें भी सावधानी जैसी चाहिए वैसी सावधानी देखने में नहीं आती है। विशेष साधन की बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी है वो एक बात खास ये है कि साधन समय समय पर होता है ये बात नहीं है। खास ये बात मेरे को संतों से मिली है कि साधन कैसा होना चाहिए तो जैसे 24 घंटा है उसमें एक मिनट भी असाधन का न हो तब वो साधन होता है। और आंशिक साधन आंशिक असाधन दोनों रहते हैं तो साधन की सिद्धि नहीं होती। वर्षों तक साधन करने पर भी सिद्धि नहीं होती है। तो इस विषय में साधकों के सावधान होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। वो सावधानी से ठीक कर रहे इसमें बड़ी कठिनता मालूम देती है सुगमता मालूम देती है भगवान के शरण होने से। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए मेरे चरणों का आश्रय लेकर यतन करते हैं वे ब्रह्म को अध्यात्म को कर्म को अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जान लेते हैं। तो भगवान का आश्रय है ये एक विलक्षण है। नहीं तो आजकल के जमाने में ठीक साधन बनना बड़ा कठिन हो रहा है। पुस्तकें इतनी तरह की हो गई है अच्छे अच्छे विद्वान बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, विवेचन होते हैं, परंतु ठीक साधक के लिए मार्गदर्शन होना कठिन हो रहा है। हमें तो ऐसा मालूम होता है, जो साधक जिसमें लग गया है उसी में वो लगा रहे हैं, रहना ही चाहिए उसमें, बस उसमें लगा रहता है तो दूसरी बात वो सुनता नहीं, सुनना चाहता नहीं और सुनकर के विचार करता नहीं, विचार करना चाहता नहीं, इससे अटकाव होता है। ठीक दिल खोल कर विचार करे और कोई विचारवा नहीं मिल जाए तो उसका सृजन हो सकता है, नहीं तो बड़ा कठिन हो रहा है। मनुष्य की अपनी स्थिति में संतोष होता है, अपनी साधना में संतोष होता है, उनके विरुद्ध सुन सकता नहीं, जहां है वहीं संतोष है। एक कहानी मैंने सुनी है, एक कोई राजा थे, उसने कोई साधना करी, कोई संत मिल गए, उनसे उनको पता लगा कि मेरे इस शरीर के बाद मेरे को सूअर का शरीर मिलेगा, तो अपने प्रेमी सज्जन थे उनसे कहा कि मेरे सूअर का शरीर हो तो उसको मार देना, जिससे मेरा उस शरीर से छुटकारा हो जाए। क्या पहचान होगी कि मेरे सिर पर यह सफेद टीका होगा तो उसको तुम मार देना, हमारा कल्याण हो जाए। फिर वो मर गए और सूर हो गए, देखा तो मस्त पर टीका था, तो वहां कहा भी मार दे तो वो बोलेगा ना मारना नहीं, मैं यहां बड़ा मस्त हूं, बड़ा सुख है हमारा, बड़ा आराम है, मारते रहते ही। तो ये जीव जहां जाता है वहीं रस पच जाता है। तो साधारण आदमी रसते हैं, ऐसे ही साधक लोग भी अपने साधन में रस पच जाते हैं और वो उतना समझे ये ऐसा ही है, इतना ही है। जैसे आसुरी संपत्ति वाले कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, निश्चित हो जाते हैं। जैसे नास्तिक लोग कहते भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही निश्चित है, मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं, उन्होंने कहा राम वाम कुछ है नहीं, या दुख पा रहे हैं, कोरा मिलना मिलाना कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं, हमें तो मिले, इस वास्ते कहना तो मानते है नहीं, करते हैं, परंतु तो मिलेगा कुछ नहीं, एकदम पक्का निश्चय है, इधर उधर शंका ही बात नहीं। तो नास्तिक नास्तिकपण में सिद्ध है, अपने आस्तिक है, वे अपने आस्तिक साधन में सिद्ध है, वे उसी उसी साधन में ठीक समझते हैं, यही बड़ा ठीक है, इतना ही है। उससे अलग होकर के विचार करना चाहते ही नहीं, इस वास्ते बहुत समय तक उस साधना में ही रहते, उन्नति नहीं कर पाते और देखते पूछे भी किसको, पता देता नहीं, ठीक जानकार कौन है कैसा है पता नहीं करता, क्योंकि जो साधन करते हैं जो पढ़े लिखे पंडित हैं वो अपने में ही ठीक समझते हैं, हम भी ठीक समझते हैं, अश्वास से हमारा ही धारणा ठीक है, ऐसे साधक समझते हैं कि हम समझते हैं यही साधन है और यही ठीक है, तो उसमें ही वो अटके रहते हैं। तो बड़ी कठिन समस्या हो रही है, ठीक कैसे समझे, कैसे ऊंचे उठे, इसको कुछ पता नहीं लगता है। गीता में मेरे को बातें मिलती है, विचित्र विचित्र बातें मिलती है, पर उनको सुने कहने सुनने में कुछ आती है, कुछ नहीं आती है, और उसमें कई बातें और विलक्षण है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे को मिलती है, पहले नहीं मिली थी, ऐसी बातें मिलती है, इस वास्ते उसका पता लगा था इसमें चीज तो है, पर तो वो धीरे मिलती है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अगर ये विचार करे तो बहुत मिलेगी बातें, बड़ा सृजन होगा, ऐसी बात दिखती है क्या वो भगवान जाने, परमात्मा जाने। जैसे गीता की एक बात बताऊ आपको, सधर्म विचारेक्षा न विकम्प तुम्हारी, 20 श्लोक कहे 11 से 30 तक, उसके बाद स्वधर्म विचारेक्षा न विकम्प तुम्हारी, अपने धर्म को देखे तो भी तेरे को वे पुत्र से शरीर में कंपित हो गया, ऐसे कंपन नहीं चाहिए, स्वधर्म में लग जाना चाहिए। धर्म्यादि युद्धा से उन्नत क्षत्रिय सने विद्यते, धर्म में युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय के लिए कोई काम नहीं है। स्वास्थ्य अपने धर्म में युद्ध में लग जाना चाहिए। और वो शुद्ध कैसा युद्ध है, यदृम स्वर्ग द्वार अपावृतम, आप से आप आया हुआ है, खुला न करना स्वर्ग का दरवाजा। बड़े बड़भागी क्षत्रिय श्रेष्ठ होते हैं, वे ऐसा युद्ध प्राप्त करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कह करके ऐसे शुद्ध को नहीं करता है, तू नहीं करेगा तो अपने धर्म का त्याग होगा और यश का त्याग होगा और अपयश होगा और पाप लगेगा। खूब बातें बताई, अपकीर्ति होगी जो मरने से बड़ी दिक्कत है इसकी, इस वास्ते धर्म में रहना चाहिए। कह दिया भाई मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, जीत जाएगा तो पृथ्वी बात प्राप्त हो गई, सब तरह से फायदा है। और सुख दुख के समय कृतवा समान कर युद्ध करे तो पाप नहीं लगेगा, उद्धार हो जाएगा। यह 8 श्लोक कहा, ऐसा अगर ये साथ बेटा सांख्य बुद्धि योग त्योहार सुनो, ये सांख्य में कई बुद्धि योग के विषय में सुनो। तो ये 8 श्लोक कैसे आए हैं, किसी टीका में हमें नहीं मिला, सब टीका में जानता भी नहीं, देखी भी नहीं, अनेक भाषाओं में जानते ही नहीं। मेरे जानने में जितनी आई संस्कृत टीका, हिंदी की टीका, अंग्रेजी टीकाओं का हिंदी में अनुवाद जिससे पढ़ा मैंने पढ़ा है, और जो हिंदी में टीकाएं पढ़ी है, ये 8 श्लोक क्यों आया है इसका कोई शंका ही नहीं उठाई है, कोई विचार भी नहीं है। इसे मेरे को एक मालूम पड़ा, वो बताऊ आपको, ये 8 श्लोक क्या है, ये 8 श्लोक धर्म के हैं, धर्म के। धर्मियम संग्राम है ना, कोई धर्मियम और स्वधर्म स्वधर्म का वर्णन है, धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षति कल्याण का काम है ही नहीं, तो ये क्या वर्णन है, ये वर्णन है धर्म का। अब धर्म का वर्णन क्यों आया, ना तो ऐसी किसी टीका ने शंका करी है, ना इसका कोई समाधान है, मेरे देखने में सुनने में नहीं आया। अब बताओ क्या इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य कर्मयोग से है। कर्मयोग, कर्म किसको कहते हैं, कर्तव्य कर्म को कर्म कहते हैं, और वो साम्यावस्था में रहे तब तब कर्मयोग होता है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य होता है, और अगर योग और भोग होता है, ये 2 विभाग कर रहे हैं। तो ये कर्तव्य कर्म है, ये तो धर्म हुआ, और निष्काम भाव से किया जाए तो वो योग हो जाता है। तो धर्म है ये क्या है, ये कर्म है, कर्म योग कहते हैं ना, तो ये कर्मों का वर्णन है। कर्म ना हो धर्म, स्वधर्म को हो, स्वकर्म को हो, कर्तव्य कर्म को हो, एक ही बात है, नियत कर्म को हो, कर्तव्य कर्म को हो, एक ही बात है, उन कर्मों का वर्णन है। इसका वर्णन आधारित 18वें अध्याय के 41 से 48 तक वहां भी 8 श्लोक है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों कर्मों का वर्णन हुआ है और चारों कर्मों का अपना अपना कर्म करना चाहिए, स्वकर्म स्वधर्म पर धर्म, वहां भी धर्म शब्द आया है और कर्म शब्द आया है। तो ये वास्तव में अर्जुन के लिए कर्म बताया और योगे तो हिमांशु ने उसे योग बताया। तो कर्मयोग के दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, ये योग विभाग है। कर्म पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है। तो कर्म का पूर्व भाग है वो तो कर्ण सापेक्ष है, कर्ण के सहित है, और जो कर्म का उत्तर भाग है कर्म योग, योग विभाग है वो योग विभाग कर्ण निरपेक्ष साधन है। पहले मेरे को मालूम हुआ कि कर्म योग है, ये भी कर्ण निरपेक्ष है, समझ में नहीं आई बात। कर्म योग और कर्ण निरपेक्ष कैसे हो? कर्म तो क्रिया से होते हैं और क्रिया मात्र होती है, उसमें ये छह कारक है, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण। ये छह कारक है, उन कारकों से क्रिया सिद्धि होती है। और कर्म योग तो फिर इसमें बात ये समझ में आई कि कर्मों को जो पूर्वार्थ है कर्म योग का, ये कर्म सापेक्ष है, पर कर्म सापेक्ष है उससे मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति कर्ण निरपेक्ष योग से होती है। इस वास्ते कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष साधन है, ये बात उस समझ में आई। अब वो कैसे कर्मयोग है, किस तरह से मुक्ति होती है, ऐसी बातें कुछ कुछ मालूम हुई है कि इस तरह से कर्मयोग मुक्ति देता है। और कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष ये सुनते ही आदमी चौंक जाता है, क्या बात कहते हो, कर्म कर्ण निरपेक्ष होता है। पर इन बातों के समझने से अभी की नहीं है, कई वर्ष हो गए, परंतु मैंने व्याकरण पढ़ा, उस पढ़ने से हमारे समझ में नहीं आई जितनी बातें गीता के साधक संजीव ने लिखते समय व्याकरण की बातें समझ में आई। ये कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष, ये कर्ता कर्म कर्ण, ये 8 कार्य कहते हैं, कोई 6 कहते हैं, और ये 6 ही बताए, संस्कृत में 6 ही है, आजकल 6 ही कहने लग गए। अब कारक की संज्ञा करते हुए व्याकरण में अच्छे ऊंचे ग्रंथों में व्याकरण में विवेचन किया है, व्याकरण एक दर्शन है, व्याकरण केवल शब्द सिद्धि ही नहीं है कि शब्द बढ़ गया, धातुओं का प्रयोग हो गया और उनसे बदले, इतना ही व्याकरण नहीं है, व्याकरण बड़ा गहरा है, उसमें स्फोट होता है अगाड़ी, जो कि ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है और शुद्ध शब्दों को उच्चारण करना है। उसमें कारक भाग है, बड़ा मार्मिक भाग है, कारकों में व्याकरण में कारक भाग है, ये बड़ा अच्छा है, बोध का भाग कहते हैं उसको, हमारे गुरु महाराज से सुना है कि बोध का भाग है, कारकों को ठीक समझना चाहिए। अब कारक है वो क्या है, तो व्याकरण समझते समय मैं समझा नहीं था, फिर समझा कि कारक तो संपूर्ण क्रिया तक ही पहुंचते हैं, केवल क्रिया तक पहुंचते हैं, क्रिया से अगर ही कारक नहीं जाते, और कारकों में क्रिया और पदार्थ है, दो चीज है, ये दोनों ही प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के अंत में प्रकृति के बाद कोई कारक का प्रयोग नहीं है, कोई कार्य नहीं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, कोई कर्म नहीं पहुंचता, ये प्रकृति इधर क्रिया की स्थिति में। तो प्रकृति के कार्य क्या है, तो प्रकृति के कार्य दो है, एक पदार्थ है और एक क्रिया है, वो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं, काम क्रिया की सिद्धि से अगर कारक नहीं होते। अब बात ये कही जाती है कि अंतःकरण निर्मल नहीं है, इस वास्ते बोध नहीं होता, अंतःकरण निर्मल हो तो बोध हो जाता है, तो अंतःकरण निर्मल होने से क्रिया शुद्ध हो जाएगी, बोध कैसे हो जाएगा, बोध तो प्रकृति से अतीत तत्व है। तो ये बात कई वर्षों से मेरे को आई है समझ में, तो इसमें कुछ थोड़ा सा आज विचार कर दूं, खुद को कठिन पड़ेगा, पर मैं तो अपनी दृष्टि से सुगम करके कहता हूं, बड़ी सरल रीति से। भाई बहन ध्यान दे, थोड़ी गहरी बात है। व्याकरण पढ़े हुए के तो सुगम है, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है उनके लिए कठिन पड़ती है। प्रकृति है, प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य दो है, एक पदार्थ है और एक क्रिया। पदार्थ नाम ये शरीर, ये सब जड़ चेतन चेतन शरीर दिखते स्थूल, ये वस्तु है, पदार्थ है, और इनकी क्रिया हलचल है, परिवर्तन है, ये सब क्रिया है, कर्म है। तो ये इसकी बात बहुत संक्षेप में और बहुत बढ़िया रीति से मैं कहता हूं, आप ध्यान दें। प्रकृति से ये पैदा हुए, प्रकृति अतीत ना पदार्थ पहुंचते हैं ना क्रिया पहुंचती, कोई भी क्रिया कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ण आदि कैसे होंगे। अब थोड़ी कारण की बात कहता हूं, कारकों की बात कहता हूं। कारक, कारक शब्द है, कारक किसका नाम है? करने वाला। कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। क्री धातु से नुल प्रत्यय होता है, योर ना को अक हो जाता है, फिर नित होने कारण से वृद्धि हो जाती है, कारक शब्द बन जाता है। सीधी बात है, कारक न करने वाला। तो कारक छह है, तो छह कारक करने वाले हैं, मानो क्रिया की सिद्धि के काम आते हैं। क्रिया से अतीत कारक कोई काम नहीं आता, किंचित मात्र के कारक क्रिया की सिद्धि करते हैं। तो क्रिया की सिद्धि से अकारी कारक जाते ही नहीं, और कारक प्रकृति से अतीत कर जाए, प्रकृति का कार्य है पदार्थ और क्रिया। ये तो आगे समझे ठीक तरह से, इसमें कोई संदेह हो तो कुछ अगाड़ी चलाए। अब अगाड़ी बात यह है कि यह संसार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, सर्ग होता है, प्रलय होता है, महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है। अपने लोगों को नींद आती है, जागृत होते हैं, नींद आती है, जागृत होते हैं, और जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं, फिर सर्ग होता है, प्रलय होता है, बड़ी बड़ी महासर्ग महाप्रलय तक ब्रह्मा जी तक चली जाती है। हम लोगों को नींद आती है, सुबह उठ जाते हैं नींद आ जाती है। तो प्रलय क्या? नींद है, और सर्ग क्या? जागृत है। ये जागना सोना ये है, यही प्रलय और सर्ग, प्रलय और सर्ग, ये महासर्ग और महाप्रलय चलता है। अब इसमें बात थोड़ी सी समय रह गई है, अभी तक तो स्थूल बात है, कोई कठिन नहीं है। अब उत्पन्न होती है चीज, शरीर उत्पन्न होते हैं, वस्तु उत्पन्न होती है, ये वृक्ष आदि सब उत्पन्न होते हैं। तो एक तो उत्पत्ति होती है और एक इसका प्रलय होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है। उत्पन्न होने के बाद वो वस्तु रहती है, उसको कहते हैं स्थिति। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तीन चीज होती है। अब इसमें थोड़ा सा गहरा समझना है। उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है, ये तो मालूम होता है एक दिन होता है, और जो स्थिति है वो वर्षों तक रहती है। सर्ग हुआ, फिर स्थिति हुई, फिर प्रलय होता है, जन्म होता है, उसके बाद स्थिति होती है, फिर उसका मृत्यु हो जाती है। ऐसे नींद आई, खुली नींद, और उसके बाद जागृत रहे, फिर नींद आ जाती है। ये क्रम है प्रलय सर्ग का, महासर्ग महाप्रलय का। अब इसमें हम लोगों के जचे हुए ये बात है कि उत्पत्ति एक दिन होती है और एक दिन प्रलय एक दिन होता है, लड़का पैदा हुआ और एक दिन मरता है, बीच में 150 वर्ष की उम्र है, वो स्थिति है। ये सामान्यता ज्ञान है। इसमें समझने की बात है थोड़ी, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उत्पत्ति होती है जब, तो उत्पन्न होते समय वो उत्पन्न होता है, फिर जो प्रलय तक स्थिति रहती है, वास्तव में देखा जाए तो स्थिति है ही नहीं। जो स्थिति दीर्घ काल तक देखते हैं हम स्थिति बहुत रहती, उत्पन्न एक काल में, नष्ट एक काल में, बहुत काल में स्थिति, तो स्थिति काल है नहीं, ये खास देखनी है। उत्पत्ति स्थिति किसका, उत्पत्ति प्रलय किसका नाम है, कि पहले स्थिति उत्पन्न हुआ फिर लय हो गया। तो उत्पत्ति प्रलय का जो क्रम है, प्रवाह है, उस प्रवाह का नाम स्थिति है। स्थिति है ही नहीं, कभी स्थिति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, केवल उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय का प्रवाह है, उस प्रवाह को स्थिति कहते हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, तो गंगा जी का प्रवाह कल की जगह ही है, कल की जगह ही है और बहता है, तो कल की जगह ही है तो स्थिति है और बहता है, ये उत्पत्ति प्रलय। उत्पत्ति प्रलय में, प्रलय प्रलय में उत्पत्ति है ही नहीं, तो प्रलय प्रलय की वो नाश दाश है, मृत्यु लोग, मरने वाला वो लोग सब मरने ही मरने वाले, ये बात सामान्य परिभाषा। अब इसको समझो, जैसे बालक पैदा हुआ, तो बालक पैदा हुआ और पैदा होते ही वो पैदा से पहले भी बढ़ता था, बढ़ते बढ़ते ही पैदा हो गया, हमारी दृष्टि में आ गया। पहले पेट में बढ़ता था, फिर बढ़ता हमारी दृष्टि में आ गया, अब बालक बढ़ता है, तो बढ़ता बड़ी तेजी से है, बढ़ने की क्रिया बड़ी तेजी से होती है, थोड़े समय में देखा जाता बड़ा हो जाता है, फिर दिनों में, महीनों में, वर्षों में बड़ा होता ही चला जाता है। तो जो बढ़ना वो क्या है, बढ़ना वो है पहली अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को जाता है, उसको बढ़ना कहते हैं। तो पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था जन्म गई, पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था जन्म गई, पहली अवस्था मर गई, दूसरी अवस्था जन्म गई, ये जन्म मरण का नाम ही स्थिति है। ये समझ आती है ना, पहले बालक शिशु होता है, फिर से बच्चा होता है, बाल पौगंडर ऐसी अवस्था है, ऐसी किशोर, फिर जवान, फिर बूढ़ा और मरना, छह अवस्था बताइए, जाए थे, अस्थि, बनते, विपन्नम थे, अपक्षीय थे, विनश्य थे, छह अवस्था होती। मन बालक पैदा हुआ, एक विकार है, छह विकार है, विकृति है, ये विकृति ना हो पहले अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था, पहले अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था विकृति। तो पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद में है वो बालक है, आ दूसरी अवस्था हुई, पैदा होना एक अवस्था है, दूसरी अवस्था, और फिर तीसरी बढ़ते बढ़ता हुआ, तो अस्थि जायते, जायते अस्थि बढ़ते बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ने में अवस्थांतर की प्राप्ति हो जाती है, फिर किशोर होता है, फिर जवान हो जाता है, जवान होकर के फिर बूढ़ा होने लगता है, तो अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते, मानो विपरीत बुरा परिणाम होता है, अवस्था होती है, इसके बाद जवानी के बाद क्षय होना शुरू होता है। 40-50 वर्ष तक एक बड़ी अवस्था बढ़ती है, 40-50 तक कुछ ठहरता दिखता है, इससे बाद क्षीण होता शुरू हो जाता है, अब क्षीण होता, क्षीण होते होते फिर मर जाता है, अपक्षीयते विनश्यति च, फिर नष्ट हो जाता है। ये छह अवस्था बताइए, तो ये छह अवस्था है, इन छह अवस्था में क्या चीज है, कि केवल नाश का क्रम है। जैसे बालक अवस्था से किशोर अवस्था हुई, तो बालक अवस्था मर गई, किशोर अवस्था हो गई, किशोर से जवान हुए, तो किशोर अवस्था मर गई, जवान अवस्था हुई, तो ये तो नाम है, परंतु क्षण प्रति क्षण, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता, एक बारीक क्षण। उसकी बात मैंने एक सुनी है कि 100 पत्ते इकट्ठे किया जाए ऐसे, और 100 पत्तों में एक ऐसे सुई मारी जाए, वो सामने निकल जाती है, तो 100 पत्तों के भेदन में 300 क्षण लगे, इतना क्षण बारीकी बताया, इतने 300 क्षण, तीन सूक्ष्म कैसे हुए कि 100 पत्ते है उनमें पहले पत्ते में तो पत्ते का स्पर्श करेगी, सुई पहले में तो स्पर्श करती है, दूसरे में भेदन करती है, तीसरे में निसड़ जाती है। स्पर्श होता है, भेदन होता है, निसरण होता है, तो तीन क्षण आ गए, ख्याल आ गया। मन पहले क्षण में तो पत्ते का संयोग होगा, दूसरे क्षण में भेदन होगा, तीसरे क्षण में गाड़ी निकल जाएगी। तो एक एक पत्ते में तीन तीन क्षण लगे, एक संयोग, एक भेदन, एक निस्सरण, तो 300 क्षण हुए। ऐसे क्षण भी संसार स्थित नहीं रहता, पहली अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था तो तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था छोड़ चौथी अवस्था, चौथी अवस्था तो पांचवी अवस्था, गिनती नहीं करते। तो ये जो स्थिति देखती है ये मूर्खता से बिना विचार किए देखती है, स्थिति नहीं है, केवल परिवर्तन है। तो क्रिया ही क्रिया प्रधान है, पदार्थ है ही नहीं, केवल मरने की क्रिया का नाम पदार्थ है, क्रियाओं का पुंज है, केवल क्रिया क्रिया इकट्ठी उसी को ये वस्तु कहते हैं, वस्तु है ही नहीं। साधारण जिसे वस्तु देखती है क्रिया नहीं है, वस्तु देखती है, परंतु विचार कर देखा तो केवल क्रिया है, वस्तु है, वस्तु कहाँ है? गंगा जी वहां, ये वहां कहाँ है? गंगा जी तो बहती है एकदम। ऐसे केवल नाश की तरफ क्रिया जा रही, उत्पत्ति है ही नहीं, नाश ही नाश है। रज वीर नष्ट हुआ, बाकी पैदा हुआ तो वो नष्ट हुआ, जाऊंगा नष्ट हुआ, तो नाश ही नाश की तरफ जा रही, सब संसार मात्र नाश की तरफ जा रहा। और अपने को अविनाशी की प्राप्ति करनी है, ये है प्रकृति का कार्य, और तत्व है प्रकृति से अतीत, उस अतीत तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का है ध्येय लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना। तो ये कारक जैसे कहते हैं ये प्रकृति से पैदा होने वाले हैं, पदार्थ और क्रिया, तो क्रिया को करने वाला कारक होता है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारक नाम किसका है? जो क्रिया जनक हो, क्रिया पैदा करे। इस वास्तव षष्ठी कारक नहीं है, संबोधन कारक नहीं है, क्योंकि ये क्रिया पैदा नहीं करते। षष्ठी का संबंध राजपुरुष गच्छति, ये राजा का आदमी जा रहा है, तो जा रहा है इसमें आदमी के साथ क्रिया है, गच्छति और राजा का आदमी, तो राजा षष्ठी होती है, ये कारक नहीं है। गच्छति वो तो कारक है, करता है, पुरुष गच्छति, वरना राजा का इसमें कोई संबंध नहीं क्रिया का। समझ में आता है ना? ये समझ में कठिन कठिन थोड़ी व्याकरण पढ़ी हुई समझ में आता है, नहीं तो घटना आता है। तो षष्ठी कारक नहीं होती, सात विभक्तियां हैं, कारक छह ही है, कारक तो छह ही है, विभक्ति सात है, एक संबोधन है, आठ एक संबोधन, सात तो विभक्ति एक संबोधन आठ, तो आठ ये हिंदी में कहते थे, आजकल वो छह ही कहते, आजकल की हिंदी में आठ नहीं कहते, हम लोग पढ़ते थे उस समय आठ कहते थे, अब आठ नहीं है, छह ही माना है, आठ कारक नहीं माना, संबोधन कोई कारक नहीं, क्यों क्रिया नहीं करता संबोधन, हे राम आगच्छ ऐसे कह दिया, तो आगच्छ राम आवेगा, तो हे राम कोई क्रिया नहीं इसमें, इस बार संबोधन कारक नहीं है। राजा का पुरुष जाता है तो राजा का, ये इस राजा का क्रिया के साथ संबंध है ही नहीं, षष्ठी राजा में होती है, संबंध है राजा का और पुरुष का, उन दोनों का संबंध है, संबंध राजा से, राजा का पुरुष गया तो इस संबंध हुई, और संबंध विच्छेद हुआ राजा से, तो संबंध उत्पन्न हो, जब संबंध का जो विच्छेद होता है वह षष्ठी होती है, तो षष्ठी किस में होती है? संबंध राजा का भी संबंध, पुरुष का भी संबंध, पुरुष राजा का पुरुष, तो षष्ठी किस में होगी? पुरुष में होगी कि राजा में होगी? तो वह पता है षष्ठ उत्पत्ति तो भेद का दुष्ट हो यद्यपि संबंध, संबंध दुष्ट रहता है, दो में रहता है, क्यों? राजा से पुरुष भी जुड़ गया, पुरुष से राजा भी जुड़ गए, तो वियोग रूपी क्रिया दोनों में हुई, समझाता है, थोड़ी सी गहरी है, घड़ी बात घड़ी गहरी गई है, थोड़ी थोड़ी गहरी है। तो वो दोनों का संबंध विच्छेद हुआ। अब षष्ठी कहाँ होनी चाहिए, राजा में होनी चाहिए कि पुरुष में होनी चाहिए षष्ठी? तो उसमें कहा है कि दुष्टो यद्यपि संबंध, यद्यपि संबंध दो में रहता है, पर दो में रहते थे षष्ठोत्पत्ति तो भेद का, जो भेदक होता है भेद्य होता है, उस भेद्य में षष्ठी नहीं होती, भेदक में होता है। राजा का पुरुष, पुरुष का राजा को होगा तो पुरुष में होगी षष्ठी, पुरुष का राजा। अगर राजा का पुरुष जाता है तो पुरुष जाता है क्रिया तो ही पुरुष के साथ, राजा का ये जो राजा का संबंध हुआ राजा से वियुक्त हुआ तो वहां पर षष्ठी नहीं होती, क्योंकि राजा में कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया का संबंध राजा का नहीं है, पुरुष का है। तो वो भेदक हुआ राजा, तो षष्ठी भेदक में होती है, भेद में प्रथमा होती है, और दूसरी क्रिया की हो जाएगी षष्ठी भेदक में होती है। ये ख्याल में आ गया। अब इसमें नहीं आए तो भी बिना पढ़ाई के समझ में कठिन है, आप पूछो तो मैं चेष्टा करूं, आपकी शंका हो तो, पर मेरी चेष्टा से काम पूरा चलेगा नहीं, एक नई पढ़ाई हो जाएगी, नई पढ़ाई तो हो जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति नहीं, विभक्ति है कारक नहीं है, तो कारक हुए छह, उक्ता नुक्त तयात्मेदा कारकाणी भवंती षठ, छह कारक हुए। ये छह कारक हुए पदार्थों में, अगर पदार्थ है नहीं कोई क्रिया ही क्रिया संसार है, तो क्रिया यहीं तक रहती है, परमात्मा तत्व तक क्रिया कोई पहुंचते ही नहीं, ना पदार्थ पहुंचता है, ना क्रिया पहुंचती है, ना प्रकृति पहुंचती है। अब तत्व ज्ञान अंतकरण निर्मल होने से होगा, अंतकरण निर्मल क्या कर्ण, मतलब अंतकरण है, कर्ण निर्मल क्या होगा? आप पढ़ने के हो थोड़ा उनमें ध्यान दो, तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता कि अंतकरण मेला है, अंतकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा। अब ज्ञान के अंतकरण के साथ कहां संबंध है, संबंध नहीं है। तत्व ज्ञान होता है प्रकृति से अतीत होने पर, और यह है प्रकृति का कार्य, कार्य भी क्रिया कोरी क्रिया क्रिया है, क्रिया सिद्धि में कारक होते हैं, कोई भी कारक क्रिया से आगे नहीं जाता, क्रिया सिद्धि करने वाले कारक कहलाते हैं। उन कारकों के दो भेद है, एक कर्ता है, एक कर्म है, एक कारण है और एक अधिकरण है, एक चार तो है क्री धातु के, अपादान और संप्रदान दो है धातु के। तो ये कथा और कठिन पड़ेगा आपको, तो सही हो यहां तक रहने दो, अपने इसका भेद थोड़ा बारीक पड़ेगा। तो क्रिया सिद्धि में कारण है, क्रिया परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, क्रिया प्रकृति का कार्य, प्रकृति प्रकृति में समाप्त हो जाती है। अब अंतकरण वहां कहां पहुंचेगा तत्व में, इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण सापेक्ष भी साधन होता है, पर साधन होता है वो कर्ण निरपेक्ष, वो साधन साक्षात साधन होता है, कर्ण सापेक्ष परंपरा साधन होता है। जैसे राजा का संबंध है, राजा का पुरुष जाता है तो राजा का संबंध तो उभय क्रिया के साथ, क्योंकि राजा का पुरुष जा रहा है तो पुरुष क्रिया के साथ संबंध हुआ, पुरुष के साथ राजा का संबंध हुआ, तो राजा का संबंध ही परंपरा से क्रिया के साथ हुआ, पर परंपरा साधन होता है वो उसका जनक नहीं होता, इस वास्ते राज्य राज्य पुरुष गच्छति। तो परंपरा साधन होता है, ऐसे परंपरा से साधन सब हो जाते हैं, अब जब ध्यान की तो तीर्थ व्रत आदि सभी परंपरा से साधन हो जाते हैं, पर साक्षात साधन तो होते नहीं, कोई कारक करते तो उसमें नहीं है, कर्ता है ये मुख्य माना है, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र द्विवीक्षो तो अर्थ कर्ता स्यात्, क्रिया में जो स्वतंत्र होता है उसका नाम कर्ता होता है, तो छऊ कारकों में कर्ता मुख्य है, कर्तृत्व भी उसमें नहीं है तो कर्ण वह कैसे पहुंचेगा? अब इसमें जो कर्ता कर्म कर्ण को समझने वाले हैं उनके शंका तो पूछे, हरेक न पूछे, हरेक को पता नहीं है, हरेक की पढ़ाई की नहीं, कैसे समझेंगे, इस विषय को समझते हैं जो जिनके कुछ व्याकरण का संस्कार है वे प्रश्न करें। इसमें मैंने कहा कारकों को दो भेद बता दिए, ये प्रश्न से बताए वो काम की खास बात नहीं है। कारकों का संबंध परमात्मा तत्व के साथ कहाँ है किसी ने, कार्य तो प्रकृति से इधर रह जाते हैं, प्रकृति से अगाड़ी भी कार्य नहीं चलते कि प्रकृति का कार्य है, तो इसमें कोई आपने शंका तो बोल रहे। तो ये कार्य क्रिया सिद्धि वाले हैं, उसमें कर्ण शुद्ध हो अशुद्ध हो तो कर्ण के शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी। जैसे कलम बढ़िया हो तो लिखना बढ़िया हो जाएगा, ये कर्ण है, कलम कारण है, लिखने वाला कर्ता है, और क्रिया क्या लिखना रूपी क्रिया है, लिखने रूपी क्रिया में कर्ण क्या है कलम है। जैसे रामेण बाणे न तो बाली, राम जी ने बाण से बाली को मार दिया, राम जी के बाण द्वारा बाली मारा गया, तो बाण द्वारा मारा गया तो मरने रूपी क्रिया सिद्ध हुई है बाण से, उसमें हेतु बाण है तो बाण में हेतु धनुष है, धनुष हेतु में हाथ है, हाथ का हेतु खांसना है, डोरी है, ये सब कर्ण है नहीं, जिस कर्ण के द्वारा क्रिया की सिद्धि उसका नाम कर्ण संज्ञा होगी, हाथ का डोरी का धनुष का क्रिया कर्ण संज्ञा नहीं होगी, कर्ण संज्ञा बाण की होती गई थी। क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्यापार अनंतरम, जिस व्यापार के अनंतरी तत्काल क्रिया सिद्धि होता है उसका नाम कर्ण होता है। जैसे षष्ठोत्पत्ति तो भेद का बताया, भेद भेदक दो होते हैं, षष्ठी भेदक होती है, तो कर्ण संज्ञा किसकी होती है, जिस कारण से क्रिया तत्काल सिद्धि होती है, बीच में व्यवधान नहीं, धनुष हाथ ये नहीं पड़ेंगे, दूरी नहीं पड़ेगी, धनुष की प्रत्यन सावन नहीं पड़ेगी, किंतु बाण हेतु होगा मरने में, तो क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्यापाराद अनंतरम तत्काल होती है सिद्धि, उस कर्णत्व भवेत तेन, उसका नाम कर्ण होता है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण के बाद तत्काल हो जाए ये तो संबंध जुड़ते ही नहीं, जब करता क्रिया कोई कर्ण नहीं पहुंचता तो कर्ण के व्यापार के बाद में तत्काल परमात्मा की प्राप्ति होती हो तो कदमी कर्ण शुद्ध हो तो होगी। अब ये बात हर एक आदमी नहीं समझता क्योंकि पढ़ाई नहीं की है, हिंदी की भी व्याकरण पढ़ा हुआ हो तो समझ सकता है, व्याकरण पढ़ा हुआ संस्कृत वो समझ सकता है। तो कर्ण का उपयोग कहाँ हुआ, कारक निरपेक्ष तत्व है, हाँ, तो इसमें कर्ण निरपेक्ष ये तो समझ में आ जाता है, कर्तृत्व निरपेक्ष कैसे है, जी कर्ता कहाँ तक जाएगा, कर्ता कहाँ तक पहुंचेगा, जहाँ तक क्रिया है, अरे क्रिया से आती है प्रकृति, क्रिया है प्रकृति जन्य, कर्ता कैसे पहुंचेगा वहां, कार्य सब प्रकृति का कार्य है। अब बोलो बोल दो, कोई शंका हो तो बोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपने व्याकरण पढ़ा है कि नहीं, संस्कृत व्याकरण पढ़ा है, संस्कृत व्याकरण जानते हैं, संस्कृत व्याकरण जानते हैं, संस्कृत व्याकरण जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं तो मेरे जाओ समय क्यों खराब करो, नहीं समझ सकते, जिसको पढ़ाई नहीं क्यों कैसे समझेगा, मेरे सामने अंग्रेजी लिख दे हूं कि लो पढ़ो, अरे मैं जानते नहीं कैसे पढ़ू। ऐसे व्याकरण संस्कृत का पढ़ा हुआ नहीं है, जैसे ये पूछता है तो ये संस्कृत भी बोलता है, संस्कृत व्याख्यान दे सकता है, बात कर सकता है, संस्कृत बोलता है तो वो पूछ सकता है, वो दुबे जी महाराज पूछ सकते हैं, ये व्याकरण पढ़े हुए हैं, आप में व्याकरण आप बोल सकते हो, उसमें बता सकते हो, एक आदमी व्याकरण जानता नहीं, व्याकरण नहीं जानता वो कैसे प्रश्न करेगा और कैसे उत्तर देंगे, जिस विषय को जानता ही नहीं क्या प्रश्न करेगा और उत्तर देने वाला क्या उत्तर देगा और कैसे वो समझेगा। तो बात ये बताई, अब कर्ण की बात है तो कर्ण निरपेक्षता क्या है, कर्ण सापेक्षता क्या है, फिर जैसे मन की वृत्तियां लगाकर जो साधन किया जाए ध्यान रूपी साधन, तो ध्यान कर्ण सापेक्ष साधन है, आत्मशुद्ध है, मनोजुंजात आत्मशुद्ध, अपनी शुद्धि के लिए मन को लगावे बार बार, ये तो निश्चल भी तथस्त तो नियमित आत्मनियम प्रसंग ने मन को लगावे, तो मन को लगावे तो मन हुआ कर्ण, तो ध्यान साधन है वो कर्ण सापेक्ष है, कर्म योग है वो कर्म सापेक्ष कर्म तो, परंतु योग कर्ण निरपेक्ष है, उसमें कर्ण क्या काम करेगा, ऐसे तत्व है कर्ण निरपेक्ष है उसमें कर्ण क्या काम करेगा, कर्ण सापेक्ष ही योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता, क्यों योगा चलित मानस अप्राप्त योग श्रद्धे काम कर नहीं कर सकते, कर्ण उसी मन नहीं लगा और मर गया तो क्या गति होती है उसकी, तो कर्ण है वो ध्यान क्या कहा मनो ध्यान करते करते उसे चलित मानस मन चला बार हो गया, तो मन चला मान हो गया तो मन के अधीन गति हुई ना, अगर मन चलित हो गया तो भ्रष्ट लोग भ्रष्ट हो जाता है वो, क्योंकि उसके पास मन ही औजार है, और औजार क्या है, मन है बुद्धि अंतःकरण यही है, और ये चलित मना हो गया तो योग भ्रष्ट हो जाता है, तो कर्ण सापेक्ष ही योग भ्रष्ट होगा, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट कैसे होगा, उसका तो साक्षात संबंध स्वयं का है, उसे कर्ण सापेक्ष नहीं है। अब इसमें जितने पढ़े लिखे संस्कृत पढ़े लिखे हैं, वे इसमें विचार करें, संस्कृत पढ़ा है वेदांत पढ़ा है, दोनों पढ़े हुए हो वे आदमी इसमें शंका करे, संस्कृत व्याकरण भी जानते हैं और अद्वैत सिद्धांत वेदांत भी जानते हैं, उनका शंका करने का अधिकार है, वे प्रश्न करे। आधार अधिकरण हुआ और अधिकरण चार तरह का है, वो बात कोई व्याकरण काम की नहीं है अभी, तो अधिकरण है, अधिकरण क्या गीता में भी आता है, वहां बताया है कि अधिष्ठानम अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण से प्रतिविधम दुविधा से प्रत्यक्ष पंचम शरीर वाग मनो भी यत कर्म प्रारंभ थे नव, शरीर से बाणी से मन में कोई भी क्रिया की जाएगी तो पंचे देते से पांच हेतु है, तो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्ण से प्रतिविधम दुविधा से प्रत्यक्ष पंचम, अब शरीर से करे चाहे वाणी से करे चाहे मन से करे जो काम करेगा ये पांच हेतु होंगे क्रिया की सिद्धि में, तो क्रिया की सिद्धि में पांच हेतु होगा, इसका कहने का तात्पर्य कि परमात्मा में ये कर्ण नहीं है, ये गीता में यही कहा है, तत्रैव श्रुति कर्ता नम आत्मा नम केवलम, तो यह ऐसे होने पर आत्मा केवल वो कर्ता मानता है, पर अकृत बुद्धित्व दुर्मति उसी दुष्ट बुद्धि है, वो जानता है क्षमता नहीं, तो आत्मा कर्ता मानता है, अकर्ता मानता है आत्मा को, तत्र एवं सति ये पांच हेतु होने पर क्रिया सिद्धि होती है, तो क्रिया से तत्व अतीत है, तत्र एवं सति कर्तारम आत्मान केवल, तो केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है, पर अकृत बुद्धित्व अकृत बुद्धि है, वो बुद्धि शुद्ध नहीं है, न से पशी दुर्मति उसकी बुद्धि दुष्ट है, मानो उसमें अज्ञता है, वो कैसे समझेगा, जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिपते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव होता है अहंकार है प्रकृति का कार्य, भूमि रापो नलो भानु अहंकार जैसे न अहंकृत भाव, अरे बुद्धि जैसे न जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, सब लोगों को मार के वो नहीं मारता, तो इन बातों को ठीक तरह समझे, परमात्म तत्व को प्राप्त करना है मौलिक बात नहीं है, समझ के द्वारा विवेक के द्वारा परमात्म तत्व, ये विवेक में समझने की आवश्यकता है इन चीजों की ठीक तरह से, जिससे हम परमात्मा को प्राप्ति कर सके, आप स्वयं कारक रहित है, कारक आपके शरीर में पहुंचता है, स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों में कारक रह जाता है, इसे अगर कारक बिचारी प्रकृति का कार्य अगर कैसे पहुंचेंगे, ये पहुंचते ही नहीं, अरे वास्तव में तो कारण शरीर में भी कारक नहीं पहुंचते, कारण शरीर में भी कारक नहीं पहुंचते, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में दो पहुंचते, कर्तृत्व नहीं रहता कारण सही में, वो जागृत में समाधि होती है, मूर्छा होती है और सुषुप्ति होती है, ये अवस्था कारण शरीर की होती है। ये कारण शरीर की अवस्था तत्व ज्ञान होने के बाद में भी कई आचार्यों ने माना है कि एक समाधि अवस्था एक विथल अवस्था दो होती है, तत्व ज्ञान होने पर दो अवस्था नहीं होती, समाधि व्युत्थान पर नहीं होता। तत्व ज्ञान होने से तीनों शरीर से अतीत बोध हो जाता है और समाधि व्युत्थान दो अवस्था होती है जब तक कारण शरीर में स्थिति होती है, कारण शरीर में जब तक स्थिति होती है तब समाधि व्युत्थान दो अवस्था होती है, कारण शरीर से अतीत बोध हो गया वहां दूसरा नहीं होती, वह निर्विकल्प वृत्ति और निर्विकल्प बोध दो चीज है। कारण शरीर में समाधि होती है, एक निर्विकल्प वृत्ति होती है, तो निर्विकल्प वृत्ति को समाधि कहते हैं, तो समाधि नाम निरोध का है, योगस्थित वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, वृत्तियां सब रुक गई, तो ये वृत्ति निरोध हुआ। और बोध क्या है, निर्विकल्प वृत्ति बोध नहीं है, निर्विकल्प बोध होता है, बोध वो स्वयं सब नहीं निर्विकल्प होता है, उसमें समाधि व्युत्थान दो अवस्था नहीं होती। बोध में दो अवस्था कैसे होगी, दो अवस्था तो जब प्रथम प्रकृति और प्रकृति का कार्य संबंध तब तक अवस्था होती है। इस विषय को ठीक जो पढ़े लिखे हैं वे समझे, दूसरों पर जिम्मेदारी है ही नहीं पढ़ने समझने की, राम राम करो सीधा कल्याण हो जाएगा, आपत्ति नहीं है कुछ भी, बस समझना चाहिए उनको विचार करना है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, खूब गहरा समझो विचार करो फिर शंका हो मेरे से पूछो, जैसा मेरे को आएगा वैसा कह दो, अगर ये मैं कहता नहीं हूँ, मैं दम भरता नहीं हूँ, मेरे को आएगा वैसा कहने में मैं कमी रखूंगा नहीं, या नहीं यार वो लाचारी की बात है, आप भी बताओ क्या करोगे, अगर मेरे को कहेगा तुम मारेंगे अंग्रेजी पढ़ो तो मारेंगे तो मार दो, मैं पढ़ लूंगा अंग्रेजी का भयभीत होकर अंग्रेजी पढ़ लूंगा, कहते तुम अगर त्रिलोकी का राज्य दे देंगे पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो पढ़ लूंगा, भय लोग से कैसे काम हो जाएगा, बिना पढ़ी कैसे कर दूंगा, इतनी बात है। तो इन चीजों को ठीक तरह से विचार करो, साधन करता साधन ध्यान करता है, ध्यान समाधि अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान निधान ध्यान धारण धारणा ध्यान समाधि। समाधि में कई भेद है, वेदांत की समाधियां कई और तरह की है, योग की समाधियां और तरह की है, और प्रेम की समाधि और तरह की है, उसमें समाधि में कई भेद है। जब समाधि अब समाधि से अतीत तत्व है, समाधि में तत्व नहीं है, समाधि तत्व तो प्रकृति का कार्य है, क्यों वृत्तियां है ना, तो वृत्तियां से उसमें लगे तो कहां तक चलोगे, वृत्तियां तक ही चलोगे, वृत्तियां से अतीत कैसे चलोगे, प्रकृति का संबंध विच्छेद होगा, समाधि से भी संबंध विच्छेद होगा तो बोध होगा, समाधि रहते हो बोध नहीं होगा, चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा, निरोध के बाद तादृश स्वरूप अवस्था अथ योगादुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम, सब वृत्तियों निरोध हो जाता है तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, तो वृत्तियां निरोध स्वरूप में स्थिति होते ही निरोध का त्याग हो गया, निरोध का संबंध विच्छेद हो गया, तो निरोध होने से क्या हुआ कि वृत्तियां निरोध हो गई, प्रत्यय निरोध हो गए, वृत्ति निरोध होकर के अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, वृत्तियां वृत्तियां तो रुक गई, वृत्ति रुकने के बाद वृत्ति रुकने का नाम समाधि है, निरोध मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये पांच भूमिका है चित्री, निरोध भूमि से आगे चित्त की भूमिका है ही नहीं, निरुद्ध में खत्म हो गया, निरुद्ध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अपना बोध हो जाता है, अपना क्या अपने स्वरूप का बोध होता है, वह समाधि नहीं है, समाधि का अंत परिणाम होता है, अब वो समाधि परिणाम एकाग्रता परिणाम निरोध परिणाम ये योग में वर्णन आता है। इस वास्ते वो साधन कौन सा ठीक है कैसे ठीक है इनके जानने की आवश्यकता है, और नहीं तो हे नाथ करो पुकारो रात निंदो जाओ सब हो जाएगा, सब भगवान अपनी कृपा से तेषामि अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम तमा नाश्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता दीप दीपमान ज्ञान द्वारा उनका ज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, अपने कोई पंचायत नहीं, केवल एक अनन्य भाव से, और कोई कामना नहीं, मोक्ष की भी कामना नहीं, मेरा कल्याण हो जाए ये भी कामना नहीं, दर्शन हो जाए कामना नहीं, प्रेम हो जाए ये भी कामना नहीं, कुछ कामना नहीं। अगर उस दर्शन रख लो तो कोई हानि नहीं, प्रेम रख लो तो कोई हानि नहीं है, परंतु वास्तव में पाव कद कब होगा कि जो कामना नहीं है तो प्रेम होगा अंत में। अब इसमें मेरी बरसों तक बात रही कि तत्व ज्ञान है। अब मैं ये गीता में देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मालूम होता है ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम है। अब है क्या मेरे समझ में निस्संदेह आई है जो बात कहता हूँ, ठेका नहीं लेता ना खंडन करता हूँ, वरना मेरे विचार से ज्ञान गीता के अनुसार से ये ठीक सिद्ध होता है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है धन, आखिरी धन, असली पूंजी, ये पूंजी है तत्व ज्ञान। तो पूंजी कितनी हो बिना लोभ के पूंजी क्या करेगी? लोभ नहीं हो तो रत्न रख दो, सोना रख दो, पत्थर रख दो, क्या फर्क होगा? तो लोभ से धन की प्रशंसा है, धन काम आता है, ऐसे तत्व ज्ञान प्रेम से काम आता है, प्रेमी के काम आएगा। प्रेम नहीं तो तत्व ज्ञान क्या है? पत्थर की तरह है, पर पत्थर की तरह नहीं है, उसमें प्रेम है, बोध में प्रेम है, वो प्रेम गौण है। जो प्रेम भगवान का है वो प्रेमास्पद का, वो प्रेम और तरह का है, बोध में प्रेम है, ये भी और तरह की बात है। वो हम लिखा है प्रेम बताया, वहां भी प्रेम बताया है, मानो अपने स्वरूप में बड़ी मस्ती है, बड़ा आनंद है, बड़ी निर्विकल्पता है, शांति है, वो प्रेम है। उसमें भी तत्व में भी प्रेम है, मन तत्व के प्रेम की अपेक्षा जो वास्तव में प्रेम है, प्रेमास्पद है, इनका प्रेम विलक्षण है। जैसे राम जी है और सीता जी है, तो प्रेम प्रकट होगा सीता जी से। राम जी तो ज्ञान रूप है, प्रेम रूप है सीता जी। कृष्ण भगवान है ज्ञान रूप है, श्री राधा जी है प्रेम रूप है, भगवान शंकर तो ज्ञान स्वरूप है, और पार्वती जी है प्रेम। अब प्रेम होकर के प्रेम जब प्रकट होता है, उस प्रेमास्पद में जाता है, तब वहां पर दोनों का पता नहीं लगता। सीता जी तो राम हो जाते हैं, राम जी सीता जी हो जाते हैं, कृष्ण राधा जी हो जाते हैं, राधा जी कृष्ण हो जाते हैं, ऐसी प्रेम की बात है। और नित्य योग और नित्य वियोग है उसमें, प्रतिक्षण वर्धमान है, ऐसा अंग वर्णन है, ऐसे प्रेम का वर्णन आता है ग्रंथों में। भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनके ऊपर कृपा करने के लिए यदि मान ज्ञान के द्वारा अंधकार दूर कर देता हूँ, तो वो भगवान पर रहा ज्ञान के लिए। अपने तो प्रेम मत चेता मत गत प्राणा बोधियंता पर कथियंत संभाग तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर लगे रहे परमात्मा में, अतर नहीं पड़े, खाने पीने में समय में भी भगवान में लगे ही रहे। जो मैंने कहा 8 और 24 घंटा में एक मिनट भी विश्राम नहीं है, ऐसा साधन होना चाहिए निरंतर। अब निरंतर साधन कौन सा होगा, इस पर विचार करो। निरंतर साधन होना चाहिए, साधन में अंतर आना नहीं चाहिए, ऐसा साधन होना चाहिए। तो अब समय हो गया, इसमें विचार बातचीत हो गए तो फिर हम करेंगे। ये मन में विचार आया कि साधन करते हैं, साधन चलता है, तो कौन सा साधन किस तरह से कहां तक पहुंचता है। मैं देखो मैंने तो कही है, मैंने फिर कर रहा हूं, किस तरह से जल्दी जल्दी मनुष्य को बोध हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसे हो जाए, मेरे को भी हो जाए, आपको भी हो जाए, सबको भी हो जाए, ऐसी खोज मेरे रही है और है अब भी खोज है। अभी वही संत महात्मा नहीं बन गए, अब भी हमारी खोज है, चल रहे हैं, जहां तक चला वहां तक। पूरा नहीं कह सकता, पर मेरी दृष्टि से मैं बता दूंगा भाई यहाँ तक ऐसी ऐसी बात है, किसी आगे और है।